kidibim lacitüne Laçka seri tep temtene Es sundu hem sunda rasti Min sertera yar nedine Es sundu hem sunda rasti Min sertera yar nedine Tüpürindi tüpürbaşı tüpürbaşı Ez dini Muhammed habinim Tümün neşkine tübevi haçı Ez dini Muhammed habinim Tümün neşkine tübevi haçı